90-nji sure, Sure Balad. Mekkeden nazil bolgan 20 ayet. Nihayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Bu şehir bilen kasem kılman. Yani bu Mekke şehri bilen kasem kılman. Ey Muhammed! Bu şehirde oruç kılış sana halaldır. Adem aleyhisselam ve onun yakşı perzentleri bilen kasem kılman. Biz insanı haqiqatan japa mushaqqat ishida qilib yaratdik. U o'ziga hech kishining kuchi yetmaydi deb o'ylandi. Ya'ni u fojir, shaqi odam o'ziga hech kishining kuchi yetmaydi deb o'ylandi. U ko'p mol sarf qildim dedi. U o'zining mol sarf qilganligini hech kishi ko'rmadi deb o'ylandi. Inson uchun ikki ko'z, bir til İki kalpuk yaratmadık mı? Onunla yakşı yol beden yaman yolunu körsetmedik mi? O davan aşmadı. Davan işinin nemelikini kandak bilettin? Davan iş diyen kul azat kalmaktır. Ya ki açarcılık künde tıkkancılıkı bolgan yetimge, ya ki topuda yatkan miskinge tamak vermektir. Yani halı naçar kembağılge tamak vermektir. Şunun bilen bille, yani yukur kılığını kılış bilen bille, iman etkallardın. Öz ara sevri kılışkı tevsiye kılışkallardın. Öz ara merhamet kılışkı tevsiye kılışkallardın bulmaktır. Enişula saadetmen kişilerdir. Yani yukurdaki işlerini kılgan kişiler saadetmen kişilerdir. Bizning oyatlarimizni inkor qilganlar badbaxtlardir. Ular do'zaxga solinadi.